Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa anlatım konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle desteklemeye çalışıyorum Twitter'dan. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarını da Spotify'da Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşabildiğinizde tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size muz bitkisinin hikayesini anlatacağım. Çok tanıdık, her yerde bulunan, birçok dilin ve kültürün ortak paydasında duran ve tanınması çok kolay bir meyve. Biz muz demeyi seçmişiz ama Hırvatçadan Korece'ye, Fince'den Japonca'ya neredeyse her dilde adı banana. Öte yandan da tanımlaması ve sınıflandırması bir o kadar da karmaşık. Bugün tükettiğimiz en yaygın, modern, yenilebilir muz olan Cavendish'in yabani atalarının kimliği henüz bilinmiyor. Yani bilim insanları bugün hala yüzyıllardır yetiştirilen yaklaşık 500 muz çeşidini belgelemeye çalışıyorlar. Plant Humanities Org'da yayınlanan Ashley Buchanan'ın yazdığı Bananas Chaos of Order makalesinden bu çok tanıdık meyvenin karmaşık melezleştirme öyküsünü aktaracağım size. Muz binlerce yıldır araştırmalara göre neredeyse 7000 yıldır yetiştiriliyor. Güneydoğu Asya'ya özgü olan bu bitki o kadar uzun zaman önce evcilleştirilip melezleştirilmiş ve ticaret yapılmış ki uzmanlar bile muzların ilk evcilleştirme dönemi ve göçlerine dair hiçbir kesin tarih saptıramaz diyor. Uzun zaman önce Asya'nın tamamına ve Pasifik adalarına yayılmış, uzun zaman önce muhtemelen 2000 yıl önce de Afrika'ya ulaşmıştı. Kuzey Afrika'da yetişen muzlar Antik Roma'da yeniyordu örneğin. Muz çok yıllık ağaçlı bir bitki, ağaç değil, muz ağacı dememize rağmen. Palmiyelere benzeseler de akraba değiller. Şöyle bir yaşam döngüsü ve botanik yapısı var muzun. Bitki olgunlaştığında yapraklı sürgünün ortasından çıkan, hem erkek hem de dişi çiçekler üreten büyük bir salkım, yani çiçek kümesi oluşturmaya başlıyor. Çiçek kümesi büyüdükçe uçta macenta rengi, yani kırmızımsı, canlı kırmızımsı renk bir tomurcuk oluşuyor. Ağırlaşıp dalı aşağı doğru çekmeye ve yere doğru kavislenmeye başlıyor. Tomurcuğu çevreleyen üst üste binen kapçıklar arasında petal benzeri brakteler, yani özel yapraklar büyüyor ve bunlar pistilat denen dişi çiçek kümelerini ortaya çıkarmak için düşmeye başlıyor. Dişi çiçekler meyveye dönüşürken çiçek salkımın ucu uzamaya devam ediyor ve sonunda polen üreten erkek çiçek kümeleri, yani staminatlar üretiyor. Gövde büyümeye devam edip macenta rengi tomurcuğun ağırlığıyla sarktıkça meyvenin uçları da güneşe doğru büyüyor ve muzların o kendine özgü kavisli şekli almaya başlıyor. Muz üyeleri yabani ve evcilleştirilmiş muzları içeren 4 bölüm ayrılan muza cinsine ait. Muzanın kabul edilen 50'den fazla türü var. Doğal habitatı tropikal ve subtropikal Asya'dan Batı Pasifik'e kadar uzanıyor. Ticaret ve göç yoluyla muz çeşitleri Afrika'ya taşınmış ve burada daha farklı alt çeşitler, özellikle plantain gelişmiş. Plantain bilimsel adıyla Musa paradisica, muzla karıştırılıyor bazen ama çok farklı. Daha fazla nişastaya sahip ancak pişirilerek tüketilen bir meyve. Yabani muzlar tohumlarını ana bitkiden uzaklaştıran yarasalar ve kuşlar tarafından tozlaştırılıyor. En önemli muz tozlaştırıcıları yarasalar. Bazı türler de birlikte evrimleşmiş. Birkaç yabani muz neredeyse yalnızca yarasalar tarafından tozlaşabiliyor. 1000 yıl boyunca yarasalar ve kuşlar bitkinin çiçeklerini ve saçılan muz tohumlarını başarılı bir şekilde tozlaştırmış, genetik çeşitlilik üretmiş ve bu da besleyici, bereketli bitkilerle sonuçlanmış. Evcilleştirmeden önce yabani muz meyveleri inanılmaz derece tohumludur ve yenmesi zordur. Bugün de var hala yabani çekirdekli türler. bilim insanları artık birçok yabanımızın partenokarpiye, yani döllenmeden meyve üretme yeteneğine genetik bir yatkınlığı olduğuna inanıyor. 7000 yıl kadar önce insanlar bazı muz bitkilerinin çekirdeksiz meyveler ürettiğini fark etmişler. Steril yani kısır yabani muzları yemek daha kolay olduğu için insanlar bu mutasyonla gelişen yabani muz bitkilerinin rametlerini, yani vejetatif organlarını toplayıp ekerek, yani muzu bir nevi klonlayarak çoğaltmışlar. Yenilebilir muzu seçmek ve partenokarpik muzları çoğaltmak muz evcilleştirme sürecinin sadece ilk adımıydı. Bir sonraki aşama çeşitli insan popülasyonlarının göç etmesiyle başlamış. İnsanlar daha önce izole olan muz türlerini ve alt türlerini yol boyunca getirmiş. İnsanlar gibi yabani muzlar da diploid canlılar. Yani iki takım kromozomları var ve bu döllenme sırasında her bir ebeveynden bir takım alıyorlar. İnsan seçimi, göçü ve yer değişimi sayesinde tohum üretmeyen triploid muz melezleri ortaya çıkmış. Uzak muz akrabalarının melezlenmesi, iki yerine üç kromozom takımına sahip bitkilerin ortaya çıkmasının, bu soy bitkisinin etli, çekirdeksiz meyveler üretmesini sağlamış. Triploid muz melezleri steril olsalar bile yine de mutasyona uğrayabiliyor. Çiftçiler nişastalı veya tatlı hamur gibi arzu edilen mutasyonlar için seçip çoğalttıkça steril hibritler de çeşitlenmeye başlamış. Triploid muzların genetik çeşitliliği ve çevresel uyarlanabilirlikleri yalnızca steril muz melezlerinin hayatta kalmasını değil, aynı zamanda coğrafi alanlara ve kültürlere yayılma yeteneklerini de geliştirmiş. Yabani muzlar bilinenden daha çeşitli olsa da bilim insanları muza acuminata'yı, partenokarpik muzun birincil yabani ebeveyni olarak tanımlamış. Bununla birlikte bazen partenokarpinin neden olduğu morfolojik çeşitlilik muz türlerinin tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını zorlaştırıyor. Muza acuminata ve muza balbiziana gibi melezlerinin dağılımı, genetik karakterizasyonu hakkında daha öğrenecek gerçekten çok şey var. 1753 yılında modern taksonominin kurucusu Carolus Linnaeus, Systema Naturae ile bitki adlarını ve botanik terminolojisini standartlaştıran isimlendirme sistemi ilan etmişti. Sistemde dünyadaki tüm canlı organizmaları tanımlamak için Latince binom adlarına, yani ilk adı cinsi, ikinci adı türü belirten Latince binom adlarına ek olarak Linnaeus bitkileri üreme özelliklerine göre gruplandırmaya veya sınıflandırmaya da odaklanmıştı. Yüzyıllarca Avrupa'da farklı kataloglamaların yarattığı bitki isimleri ve gruplama kaosuna düzen ve standartizasyonu da böylece getirmiş oldu. Linnaeus sınıflandırma sistemi yüzyıllar boyunca revize edilmiş, değiştirilmiş ve ilave edilmiş olsa da iki terimli isimler, yani binomial adlandırma sistemi yaklaşık 250 yıldır büyük ölçüde rakipsiz bir sistem. Linnaeus taksonomisinin uluslararası kabul görmesine ve uzun ömürlü olmasına rağmen onu adlandırma sisteminin belli sınırlamaları var ki bunu muz örneğinde de görebiliyoruz. Linnaeus insan manipülasyonun ürünü oldukları için evcilleştirilmiş bitki türlerini dikkate almamış. Linnaeus tarafından tanınan iki yabani muz türü, Muza paradisica ve Muza sapientum, aslında evcilleştirilmiş yenilebilir çeşitlerdi. Linnaeus, yani muzun uzun ve karmaşık evcilleştirme tarihinden habersizdir çünkü. Linnaeus'un tür değil iki evcilleştirilmiş muz çeşidi tanımladığı sonunda anlaşılır ama yetiştirilen muzların yabani ataları evcilleştirmesinin kökeni yakın zamana kadar bir sır olarak kalır. Ama 21. yüzyıl genomiyi ve genetik testleri bu işi açıklığa kavuşturuyor. Muzun evcilleştirilmesinin coğrafi olarak başlangıçta düşünülenden daha doğuda başladığını ortaya çıkarıyor. 2002 yılında yabani ve ekili muzlar arasındaki ilişkiler üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma, neredeyse tüm yenilebilir muz gruplarının partenokarpik, yani A genotipinin Papua Yeni Gine bölgesinden, Banksy ya da Filipinler'den Muza acuminata'nın alt türü Erans'tan veya her iki alt türden türetildiğini belirlemiş. Bu bulgular muzun evcilleştirilmesinin kökeninin Filipinler veya Papua Yeni Gine bölgelerinde olduğunu ortaya koyuyor. Musa cinsi olarak tanımlanan arkeobotanik kalıntılar yenilebilir muzların en az 10.000 yıl önce Papua Yeni Gine'de gerçekten mevcut olduğunu ve 7.000 yıl kadar erken bir tarihte yetiştirilmekte olduğunu doğrulamış. Filipinler ve Papua Yeni Gine'den evcilleştirilmiş partenokarpik muzlar ticaret yolları boyunca hem doğu hem de batıda yerleşimciler ve tüccarlarla seyahat ederler ve yol boyunca bu ilk evcilleştirilmiş muzlar sonunda Hindistan'a gitmeden önce Malay Yarımadası ve Endonezya'daki yerel alt türlerle melezleşir ve sonunda yaklaşık 5000 yıl önce evcilleştirilmiş Musa cinsinden olan muzlar Hint Okyanusu'nun ötesinden Afrika'ya ulaşır. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim şimdi. Harry Belafonte'den hüzünlü bir şarkı dinleyelim. Deo. Bu geceleyin gemilere muz demetleri taşıyan ve gün ağarınca eve dönüp bir bardak rom içmenin hayalini kuran Jamaikalı liman işçilerinin şarkısı muhtemelen. Belafonte, gel Bay Telly, muzları say derken korusu gün ağardı ben eve gitmek istiyorum diyor. Hem hüzün hem neşe var içinde. Dinleyelim. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ağaçsı bitki, birçok melezi olan muz üzerine konuşuyoruz. Avrupalıların muzla ilk olarak Büyük İskender'in M.Ö. 331 ve 323'teki Asya Seferi aracıyla tanıştığını söylüyor araştırmacılar. Theophrastos ve Yaşlı Plinius'a göre İskender'in gördüğü, kaydettiği ve Küçük Asya yani Anadolu'ya getirdiği bitkilerden biri de muzdu. Ancak Avrupalılar ne muz yetiştirecek iklime sahipti ne de taze meyve ithal edebilecekleri doğal yaşam alanlarına yakındı. Böylece muzlar Afrika, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Pasifik'te temel bir gıda ürünü olurken Avrupa'da egzotik bir merak olarak kalmış. 14. ve 15. yüzyılın sonlarında Avrupa'da denizciliğin gelişmesi, daha hızlı gemilerin yapılması muza olan ilgiyi yeniden canlandırır. Portekizliler 15. yüzyılın sonlarında Afrika'nın batı kıyısını keşfetmeye başlayınca muz çeşitleri Sahra'nın güneyine kadar tüm Afrika'ya yayılır. Sonunda Portekizli köle tüccarları köleleştirilmiş Afrikalıların yanında Batı Hint adalarına muz da taşımaya başlar. Ancak daha sonraki dönemlerden farklı olarak muzlar ticari ürün olarak değil, bunun yerine korkunç transatlantik geçişleri sırasında köleleştirilmiş insanlar için ucuz ve taşınabilir yiyecek olarak görülüyordu. 1516 yılında o zamanlar bir Katolik misyoner olan Friar Thomas de Berlanga, şu anda Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ni kapsayan Hispaniola adasına iner ve giderek büyüyen köleleştirilmiş Afrika nüfusunu beslemeye devam etmek için muz fideleri diker. Keşiş Thomas 1534'te Panama Piskoposu yapıldığında da anakaraya muz bitkilerini de götürür ve oradan İspanyollar tarafından Meksika'ya taşınınca muz Orta Amerika'ya da hızla yayılmış olur. Avrupa'nın muza olan ilgisini yeniden canlandı bu erken dönemde. Avrupalıların Afrika, Hindistan, Güneydoğu Asya ve yeni dünyada karşılaştıkları bol bereketli sarı meyveleri tanımlanması, tasviri ve adı konusunda da büyük bir belirsizlik yaşanır. Portekizli hekim ve doğa bilimci Garcia de Orta, Hindistan'ın Goa kentinde yaşarken meyveye birçok dile de geçmiş olan banana adını verir. 1563'te de Orta Hindistan'da, Malezya'da ve Arap topraklarında ve ayrıca Gine'de halkın banana adını verdiği bir meyveden de bahsettiği Hindistan'ın Materia Medica'sına yani tıbbi bitkilerine odaklanan bir şifalı bitkiler kitabı yayınlar. Tabii o ilk yıllarda banana bugün olduğu gibi evrensel bir isim değildi. Dönemin en etkili Avrupalı isimlerinden, yazarlarından olan size bir programda da hikayesini anlatmış olduğum İtalyan hekim Pietro Andre Mattioli. 1554'te yayınlanan önemli şifalı bitkiler kitabında muz bitkisini Musa ve tek tek meyvelerinde esin perisi anlamında müz olarak adlandırmış. Sonunda Elinaus'un cins adı olarak benimsediği Musa'nın Arapça muz, mavuz veya mavzah kelimesinin bir uyarlaması olduğu düşünülüyor. 8. yüzyıla gelindiğinde Emevi halifeliği altındaki İslami yayılma Hindistan'ın alt kıtasına ulaşmış ve Hindistan'dan da İberya'ya uzanan bir ticaret değişim bölgesi yaratmıştı. Bu geniş ticari ağlar aracılığıyla muz ticareti de yapılmış ve İslam coğrafyasının her yerinde popüler olmuştu. Bizim dilimize de Arapçadan girmiş belli ki. Bizim artık yerleşmiş ana muzumuz da aslında Güney Çin kökenli. Yani en bodur muz türlerinden biri. 1930'larda tarımına başlanmış. Orta Çağ'ın sonlarında İslam coğrafyasıyla temas halinde olduğu için Mattioli gibi İtalyan hekimler ve doğa bilimcileri muz için Arapça bir isim seçmişti. Ve belki de bu yüzden İtalya'ya tanıtan İbn Sina gibi hekimlerin yazılarını benimsemişti. Mattioli, Dioskirides'ten uyarlama olan Şifa Bitkiler kitabının ilk baskısında Musa ağacından bahsetmemiş veya onun tanımlanmasını yapmamış olsa da 1554'te yayınlanan Latince baskısı muhtemelen muzu tanımlayan ilk basılı Avrupa Şifalı Bitkiler kitabıdır. Flaman hekim ve botanikçi Roberto Dyens 1563'te yayınlanan Şifalı Bitkiler kitabında Musa terimini kullanmış. Mattioli ve ortadan farklı olarak Dodens, Musa veya Moz ağacının bir çizimini de eklemiş. Mattioli 1565 yılına kadar olan baskılarında muzun resmine yer vermemiştir. Dodens'in muz ağacı tanımlamasını ve resmini 1556 yılında Levant'a yolculuk yapan Fransızken rahip André Thévenin seyahatlerinden almış olduğu biliniyor. Thévenin muzun salatalığa benzediğini söylemiş ama yanındaki resmin muza hiç benzememesi onun aslında gerçek bir muz bitkisi görüp görmediği konusunda şüphe uyandırıyor. Levant'a gelen Avrupalı gezginlerin muzu dalında değil pazarlarda görmüş olması daha olası araştırmacılara göre. Dodens Şifalı Bitkiler kitabında muzların Hindistan, İran ve Venedik tüccarları aracılığıyla ticaretinin yapıldığını belirtirken Mattioli bitkinin Kıbrıs, Mısır ve hatta Sicilya'da zaten yetiştiğini iddia etmiş. Güney İtalya'nın sıcak iklimiyle birlikte İslam topraklarıyla temas ve ticaret İtalya'nın Avrupa'da muhtemelen botanik bahçelerinde olduğu kadar özel alanlarda da muzları yetiştirmeye çalışan ilk bölgelerden biri olduğu anlamına geliyor. Muz için Arapça kelimenin benimsenmesi, isimlendirmede bir miktar standartizasyon sağlasa da evrensel kullanımda uzaktır o zaman. Aslında muz için çelişkili isimler de verilmiş. Daha da kafa karıştırıcı olan konu muzun cennet bahçesinin yasak meyvesi olarak anlatılmış olmasıydı. 16. ve 17. yüzyıllarda Mattioli, Dodens, Carus Clisius ve Andrea Cesalpino gibi yazarların Şifalı Bitkiler kitaplarında muz cennet bahçesinde büyüyen bir ağaç diye anlatılır ve bu anlayış 18. yüzyıla kadar devam eder. Elinius, Musa Clifortiani kitabında bu fikri reddettiğini yazar. Coğrafi kökenleri, başta palmiye ağaçları ve hurmalarla ilişkilendirilmiş olması ve cennet bahçesinin ağacı sayılması nedeniyle muzlar Hint inciri olarak da anılırmış. 17. yüzyıla gelindiğinde muzlar Karayipler ve Orta ve Güney Amerika'nın tropik bölgelerine yayılmış ve yol boyunca günlük beslenmenin bir parçası olmuş. Avrupalılar şifalı bitki kitapları, doğa tarihi kitapları ve seyahatnameler aracılığıyla muzları tanırken muzlar aslında kıtada yaygınlaşmaz. Yani nadir bitkilerden biri olmaya devam eder. Yalnızca gezginlerin keyif aldığı egzotik bir meyvedir muz o zaman. Linnaeus bile canlı bir muz bitkisini görmek ve incelemek için Hollanda Doğu Hindistan şirketinin zengin finansörü ve yöneticisi George Clifford'un bahçesine ve serasına başvurmak zorunda kalır. Hollanda'da Hartekamp'taki malikanesinde Linnaeus'un yardımıyla Clifford Musa acuminata ve Musa belbiziana'nın bir melezini başarıyla çiçeklendirir. Nadir ve egzotik muz bitkisinin başarıyla çiçeklenmesi ve ardından meyve vermesi o kadar önemliydi ki Linnaeus bitki üzerine Musa Clifortian adlı bir inceleme yazar. Alman botanik ressamı George Ehret inceleme için hem Clifford'un çiçekli muz bitkisinin resimlerini hem de Linnaeus'un yeni bitki sınıflandırma sistemini anlatan oyunlu şemayı çizmiştir. Görsellerini paylaşacağım bu resimlerin Twitter adresim üzerinden. Daha önce anlatmıştım hatırlarsanız. Linnaeus'un talimatıyla Ehret bitkinin üreme yapılarını veya çiçeklerin ayrıntılarını eklemeye başlar. Ve bilimsel bitki çizimi için bugün hala geçerli olan yeni bir standart yaratır. Orta ve Güney Amerika muzunun büyük bir küresel meteye dönüşmesi, buharlı gemilerin ve soğutma sistemlerinin gelişmesiyle ancak 19. yüzyılda olur. Bu yenilikler sayesinde iç savaştan sonra muzlar Amerikan şehirlerinde gelmeye başlar. Yeniden yapılanan Amerika'da muzlar sağlıklı ve uygun fiyatlı bir meta olarak görüldüğü için giderek daha popüler hale gelir. Büyük şirketler nakliyesi daha kolay, daha karlı, tüketiciler tarafından arzu edilen muzları yetiştirmeye odaklanır. Zamanla sert kabuğu ve tatlı tadı sayesinde, tatlı lezzeti sayesinde özellikle bir muz çeşidinin seçilmiş bir mutasyonu pazara hakim olmaya başlar. Burası muz cumhuriyeti mi diye soruyoruz ya, o fenomen nasıl doğmuş ondan söz edelim. Yine makaleden çevirerek aktarıyorum size. 20. yüzyılın başlarında UFC gibi çok uluslu Amerikan şirketleri muz cumhuriyeti denen fenomenin yaratılmasına neden olmuş. UFC ve diğer şirketler Honduras ve Guatemala gibi muz üretimini destekleyebilecek ortamlara sahip, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde devasa araziler satın alıp devasa altyapılar inşa ederler. Ve bu ülkelerin çoğunda gelişmekte olan demokratik veya istikrarsız hükümetleri vardır. Ekonomileri de tek bir ürün olan muz ihracına bağımlıdır. Bir ülkenin altyapısına ve zenginliğine böylesine hakim olan bu şirketler, işçi sınıfını sömüren ve yabancı şirketlerin ekonomik çıkarlarını destekleyen yozlaşmış diktatörlükleri de destekleyerek o ülkelerin hükümetlerine de hakim olmaya başlarlar. Muz cumhuriyetleri de doğmuş olur böylece. Bugün Cavendish muzu yetiştirilen ve ihraç edilen baskın muz çeşidi olmaya devam ediyor. Bilim insanları muz genetiği ve genomları üzerine çalışarak muz menezlerini çeşitlendirmenin ve canlandırmanın yolunu arıyor. Genetik rekombinasyon, genetik mühendisi yoluyla tıpkı Güneydoğu Asya'daki toplumların binlerce yıl önce yaptığı gibi yeni menezler üretmek için muzun köken hikayesini çözmeye çalışıyorlar. Muzları nasıl seçtiğimizi, melezleştirdiğimizi ve çoğalttığımızı yeniden düşünmenin ötesinde muz çeşitlerinin nasıl sınıflandırılacağı da yeni araştırma konuları arasında. 1955 yılında Norman Simmons ve Kenneth Shepard'ın geliştirdiği muz çeşitlerinin görünür morfolojisine dayanan kromozomal sınıflandırma yerine genom tabanlı bir sınıflandırma sistemi geliştirmeye ve bu melezleştirme karmaşası içerisinde kaç çeşit muz türü olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu haftada buraya kadar. Plant Humanities.org'da Ashley Buchanan'ın Bananas, Chaos Out of Order makalesine dayanarak muzu ve onun karmaşık melezleştirme hikayesini konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.